NPO Radio 1. Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het voorstel van Egypte en Qatar over een staakt het vuren waarmee Hamas akkoord is gegaan voldoet totaal niet aan de Israëlische eisen. Dat zegt een woordvoerder van premier Netanyahu tegen de krant Haaretz. Volgens de woordvoerder gaat een delegatie er wel verder over praten met onderhandelaars. De ultrarechtse Israëlische veiligheidsminister Ben-Gvir zegt dat de Palestijnse terreurorganisatie spelletjes speelt door nieuws over een wapenstilstand te delen waar Israël het niet mee eens is. Nieuws over het bemiddelingsvoorstel kwam aan het begin van de avond. Naast het voorstel over een staakt het vuren staan er volgens Hamas voorstellen in over de wederopbouw van Gaza, terugkeer van vluchtelingen en de uitruil van gijzelaars en gevangenen. Intussen bevestigt het Israëlische leger dat het aanvallen uitvoert in het oosten van Rafah. Volgens het leger is Hamas het doelwit van de aanvallen. Over de schaal van de aanvallen wordt niets gezegd. Eerder vandaag verlieten duizenden Palestijnen de stad in het zuiden van de Gaza-strook na een oproep van Israël. Ze liepen naar een evacuatiezone ingericht door het Israëlische leger. PVV-leider Wilders heeft excuses gemaakt aan zijn mede-onderhandelaars nadat via zijn partijgenoot Marcus Sower de eerste bladzijde van het concept-regeerakkoord was uitgelekt. Wilders noemt het heel onhandig, maar zegt dat de andere onderhandelaars er wel om konden lachen. In een schuur die vorige week in vlammen opging in Brabant zat volgens de politie een drugslab. Een man van de 51 die ernaast woont is aangehouden. Kort na het uitbreken van de brand in Zevenbergse Hoek verplaatste de bewoner een auto met erin twee kratten vol synthetische drugs. De auto met inhoud werd later in de buurt gevonden door agenten. Op Sicilië zijn 5 mannen omgekomen bij onderhoudswerk aan het riool. Vermoedelijk hebben ze giftige dampen ingeademd. Een 6e slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De 7e man kon nog wel wegkomen en sloeg alarm. Boeing stuurt vannacht voor het eerst een eigen ruimteschip met bemanning naar het ruimtestation ISS. De lancering van de Starliner kampte met jaren vertraging door allerlei technische problemen. Zo was de software niet op orde en waren er ook mankementen aan het voortstuwingssysteem en de stuurraketten. PSV is vanavond in Eindhoven gehuldigd voor zijn 25e landstitel. Er zijn ongeveer 100.000 mensen op afgekomen. De selectie werd na de rondrit op de platte kar door het centrum op het Stadhuisplein toegejaagd. In de Eredivisie heeft NEC in Rotterdam met 3-0 gewonnen van Excelsior. NEC staat ermee met 2 wedstrijden te spelen, maar 2 punten achter op Ajax, dat 5e staat. De 5e plaats geeft recht op deelname aan de voorrondes van de Europa League. Door de nederlaag van Excelsior is het definitief zeker dat Almere City ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Het weer, vooral in het zuiden regen. Vannacht wordt het daar geleidelijk droger. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen wisselend bewolkt en in het zuiden valt mogelijk eerst nog wat regen en het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaal bier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaal bier. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Chris Keijnen. De herdenkingscrisis van dit weekend is nu officieel de eerste uitgeroepen crisis die niet alleen geen crisis was, maar die gewoon helemaal niet bestond. En nu hebben we dus een crisis, want waarmee moeten we nou in het vervolg bang gemaakt worden? Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we ons afvragen hoe die gaat met de formatie en vervolgens ook hoe die gaat met de twee nieuwelingen uit die formatie in de aanloop naar de Europese verkiezingen van volgende maand. Katelijne Verboeken-Krul schreef een ontroerend en informatief boek over haar werk in een hospice. En tenslotte een antwoord op de prangende vraag: waarom wint Zweden zo vaak het Songfestival? Mij dunkt dat u de wereld straks weer iets beter begrijpt. Na dit uurtje dat begint met de nieuwsoverzichten van vandaag. De week van de waarheid, hè? Maandag 6 mei. Lukt het of lukt het niet? En het lijkt niet alleen de waarheid voor de formatie, misschien ook wel in het Midden-Oosten. Eerder op de avond meldde de BBC... Hamas says it has accepted the latest international proposal for a ceasefire in Gaza. En de wereld veerde dus even op, maar Hamas accepteert een bestand met Israël. Alleen 20 minuten later verandert het nieuwsbeeld. But according to the latest reports from Reuters, Israel says the proposal is not acceptable. Dus toch geen bestand, want Israël is niet akkoord. Dat betekent niet dat er geen akkoord komt, want een akkoord is het beste voor beide partijen, zegt het Witte Huis. A hostage deal is in the best interest of the Israeli people. It's in the best interest of the Palestinian people. It would bring an immediate ceasefire. En eerder vandaag riep het Israëlische leger Palestijnen op om Rafah te verlaten, die dus weer moeten verhuizen. Radeloos vragen ze zichzelf af, maar waar naartoe dan? When? Ook UNICEF maakt zich grote zorgen, want... Er is geen voedsel, er is geen water, er zijn geen gezondheidszorgvoorzieningen. Deze mensen zitten helemaal klem. En net als op veel andere plekken in de wereld wordt er nu ook op de campus van de Universiteit van Amsterdam gedemonstreerd. De actievoerders willen dat de UvA alle banden met Israël verbreekt. Maar niet alle studenten zijn blij met het protest. Sommigen vinden het behoorlijk intimiderend. It's really aggressive and as I just said, we really feel unsafe on campus. Brabantse nachten zijn lang, zeker als PSV kampioen is geworden. Toch waren de echte supporters er alweer vroeg bij voor de officiële huldiging. Ik ben er al sinds 1 uur. Dat duurt nog best wel lang, maar dat maakt ons niet uit, want we vieren gewoon een lekker feestje. En dan begint het lange wachten op de platte kar. Want het programma liep behoorlijk uit. En wat doe je om de tijd te doden? Bier, zingen, meer bier en nog meer zingen. En over zingen gesproken, het hoogtepunt van de huldiging was misschien wel de zingende Peter Bos. No time for losers, 'cause we are the champions. Nou, misschien toch maar beter trainer blijven. Een bijzondere dag voor PSV dus. En ook voor Kimberly Joustra uit Alphen aan de Rijn. Haar vader was een grote PSV-fan. Hij overleed vorig jaar en ze strooide zijn as uit op het moment dat de kampioenschaal op het Stadhuisplein omhoog werd gehouden. Een mooi en emotioneel moment. Dat hij zo trots is dat zijn dochter dat voor hem kan doen. Ik denk dat hij dat ontzettend mooi zou vinden. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dat vanmorgen staat in de krant en die is gelezen door Renate Kok. Ergernis in Den Haag over de terugleverheffing voor mensen met zonnepanelen op het dak. Oneerlijk volgens NRC en ook de VVD eist dat het Wilde Westen aan terugleverheffingen wordt aangepakt, schrijft de Telegraaf. Het CDA legt de schuld bij alle partijen die in de Eerste Kamer de afbouw van de salderingsregeling blokkeerden. Demissionair minister Jette is er ook niet gelukkig mee, maar wijst erop dat energieleveranciers de daadwerkelijk gemaakte kosten wel in rekening mogen brengen. Deze week komt de waakhond ACM met de uitkomsten van het onderzoek naar die kosten. En dan moet duidelijk worden of de energiebedrijven de panelenbezitters te veel laten betalen of niet. In Trouw wordt belastingambtenaar Joop Hak op het schild gehezen, zonder dat hij daar zelf op zit te wachten trouwens. Hak is de belangrijkste bijrolspeler in het boek van voormalig Kamerlid Renske Leijten over het toeslagenschandaal dat deze week verschijnt. Want Hak was het die, tegen de regels in, advocaat en hoofdrolspeler Eva González Pérez van cruciale informatie voorzag in een rechtszaak van gedupeerde ouders tegen de Belastingdienst. Omdat hij wil dat ze volledig geïnformeerd en dus eerlijk haar proces kan voeren, zegt hij in de krant. Hij wordt er bijna voor ontslagen, maar krijgt na ophef in de media in de Tweede Kamer toch volledig eerherstel. Klokkenluider is hij niet, zegt hij. Ik deed gewoon mijn werk. Ik wil iedereen eerlijk behandelen. Wie bij de komende Europese verkiezingen op een vrouw wil stemmen, en wie wil dat nou niet, die kan vrijwel alle lijsttrekkers overslaan, want die zijn bijna allemaal man, schrijft de Volkskrant. Tot groot verdriet van de stichting Stem op een Vrouw. Want van de 15 partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, hebben alleen de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie een vrouw bovenaan hun lijst gezet. Opmerkelijk genoeg is de man-vrouw verdeling op de kieslijsten wel vaak gelijk. Volgens Stem op een Vrouw geeft dat de indruk dat vrouwen wel op de lijst mogen staan, maar dat mannen toch de meest geschikte leiders zijn. Shocking, volgens de rode vrouwen van de Partij van de Arbeid. Zeker nu we in heel Europa te maken hebben met een conservatieve golf. Het vrouwelijke perspectief is nog steeds hard nodig. En dan het pleidooi van Herman van Veen tegen het klonen van stemmen en liedteksten door aanbieders van kunstmatige intelligentie. Dat vindt gehoor in de Tweede Kamer. Een meerderheid wil daar nu actie tegen deze grootschalige diefstal, meldt het AD. Muziekprogramma's trainen hun AI-tool met zang en muziek van Nederlandse artiesten, ontdekte de krant. Iedereen kan nu binnen no time een geloofwaardig nummer maken met de stemmen van deze artiesten. Zonder toestemming en zonder dat zij er iets aan overhouden. Van Veen vreest dat het te laat is om nog in te kunnen grijpen. We hebben het momentum gemist. Nu zijn er door het systeem gelanceerde poppen aan het dansen met onze stemmen. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Het is me eventjes te veel geworden. En misschien is dat ook niet zo gek. Want met alles wat er speelt heb ik niet veel gevonden. Behalve dat ik eerlijk naar mezelf probeer te zijn. Niks is meer geheim. En ik hoop dat het me drijft en het beter blijkt te zijn. Want soms is zo alleen en voel het of ik zweef. En me toch weer mee beweeg, ondanks ik beter weet. 22 en misschien nog een beetje naïef. Egoïstisch en te snel verliefd. En misschien is het ook allemaal te snel gegaan. Maar zonder chaos is er toch niks aan. Ik leef van de puinhoop, leef voor de pijn. En soms geven we toe zodat alles weer verdwijnt. En 22 en misschien nog een beetje naïef. Maar ik wil dat iedereen alleen het goede ziet. Ik kijk naar mij hier zo recht in mijn ogen. En ik denk dat ik mezelf heb. En de anderen misschien ook wel heb voorgelogen. Van wie ik eigenlijk ben, waar de pijn inspireert. En ik weet dat ik leer. En ik neem consequenties nu het moet. En misschien heb ik spijt, maar als ik eerlijk mag zijn, heb ik geen flauw idee van wat ik. Was dat van Mo. Een kabinet dat alle mensen in Nederland houvast en hoop geeft. Wie wil dat niet? Nou, gelukkig, zo luidt de eerste regel van, ja, van wat eigenlijk? Wat we zeker weten, deze tekst stond op een document dat PVV-Kamerlid Gidi Markesoer onder zijn arm had toen hij vanmiddag de formatiebesprekingen inliep. En dat al dan niet per ongeluk zo zichtbaar was dat het scherp gefotografeerd kon worden. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Chris, goedenavond. Ja, die foto ging natuurlijk rond als een filmpje van Joost Kleine vanmiddag. Dat was een foto van Kajsa Ollengren. Ja. wat zagen we hier op deze foto volgens jou? Ja, wat er boven die tekst stond die je net voorlas. Dat kabinet dat alle mensen in Nederland houvast en hoop geeft, stond met dik gedrukte letters hoofdlijnenakkoord 2024-2028 van PVV. VVD, NSC en BBB. Dus dat zal het dan ook wel echt geweest zijn. Ja. Daaronder stond bouwstenen voor doorbraken. En daaronder dan weer met genummerde regels, wat misschien handig is bij het corrigeren als je dat met z'n vieren aan tafel moet doen. Ja. Daar stond een alinea die je met wat fantasie en misschien met wat goede wil kunt lezen als wat voor die vier partijen de belangrijkste kwesties zijn. Lastenverlichting vanaf 2025 voor de middeninkomens. Het strengste toelatingsregime voor asiel ooit. Ja. En ja, en nog net onder de mouw van Guy Markushouwer vandaan piepte het woord correctief. Ja, en daar denken wij dan toch meteen het woord referendum achteraan. Ja. Dus de teksten konden we inhoudelijk wel thuisbrengen. Oké, en werden deze bouwstenen voor doorbraken nou met opzet in de Hofvijver gekieperd of was het per ongeluk? Ja, er zijn wel heel wat wenkbrauwen gefronst ook bij andere onderhandelende partijen. Want inderdaad was dit niet gewoon een opzetje van de PVV om te laten zien dat er echt wel iets gebeurt daar aan die onderhandelingstafel. Dat deze formatie, die door sommigen wel een part-time formatie wordt genoemd, dat die echt nog wel iets oplevert. Wat we hoorden daarna is dat dit de eerste bladzijde was van een stuk dat nog wel 14 bladzijden meer bevatte. Maar goed, aan de andere kant, de tekst was nou ook weer niet zo heel erg specifiek of concreet. Het is 5,5 maand na de verkiezingen, maar deze tekst hadden ze volgens mij ook wel 5,5 dag na de verkiezingen kunnen schrijven. Dus welk belang zou het bewust naar buiten brengen van zo'n stuk nou hebben gediend? Misschien weten we het nooit helemaal zeker, maar de partijleider van Markushouwer die houdt bij hoog en bij laag vol dat dit allemaal bepaald niet de bedoeling was. Het is verschrikkelijk. Heel onhandig, maar absoluut per ongeluk. Nou ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren dat je iets draagt. Ik heb net snel een blauw mapje eromheen gedaan. Dat had nooit mogen gebeuren. Maar dat is een domme fout geweest. Kan toch bijna niet meer een fout zijn na de functie elders fout? En ja, geloof je mij, het was een fout. Ik heb het wel natuurlijk excuses voor aangeboden, maar gelukkig kon er om gelachen worden. Ja, er kon om gelachen worden, al was het maar in ieder geval voor de camera's door Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt. Maar goed, die laatste had eigenlijk ook geen recht van spreken, want datzelfde gebeurde ook hem begin december. Ik herkende het document, alleen stond er bij ons NSC op en geen PVV. Ja, dat kan gebeuren. Dat is gewoon heel ongelukkig geweest. Maar niet veel op even overmaken, denk ik. Ik ga je niet vertellen welke versie dat is. Nee, hij ging niet zeggen welke versie het is, maar hij bevestigde daarmee toch wel impliciet dat het inderdaad een onderhandelingsstuk is dus. Ja, en je noemde net al een paar dingen op, maar ja, stond er nou wat nieuws in eigenlijk? Nou ja, misschien dat woordje correctief, waar ik zelf dat referendumwoord achterplakte, niet bepaald. Want dat er een probleem is met bestaanszekerheid en met betaalbare woningen en iets met toekomst voor boeren en vissers. Nou, dat wisten we allemaal al een tijdje. Je hoort er wel eens wat over, ja. Ja, toch? En saillant was misschien nog wel dat dit het PVV-kamerlid was dat over asielbeleid gaat. En dat er handgeschreven aantekeningen stonden op dat document, waar we dan weer uit kunnen afleiden dat ze daar aan die tafel vooral heel nauwkeurig hebben gekeken naar het VVD-verkiezingsprogramma over asiel. En dat daar kennelijk bovenop nog wat andere maatregelen op tafel liggen. Die worden dan aangeduid op dat stuk met geel is nieuw. Nou, vond ik nou ook niet echt heel spannend. Nee. En wat ook duidelijk wordt is hoe ingewikkeld de financiën zijn. Want voor elke mogelijke uitgave staat de afkorting PM, pro memoria. Oftewel, we weten nog niet wat dit gaat kosten. Dus nee, veel concreter dan dat werd het ook niet. Nee, nou ja. Dus is er nog een hoop te doen van de week. En ja, daar was wel nieuws. Ik heb er een paar leuke plaatjes van gezien. Die setting vandaag aan de tafel, die was opmerkelijk. Neergezet. Ja, zeker. Ja. De informateurs die hebben besloten dat zij de onderhandelaars aan een vierkante tafel gingen zetten. Elke partij met twee personen aan één kant. En zij zelf zaten als een soort toezichthoudende onderwijskracht of zo met z'n tweeën aan een apart tafeltje achterin naar ze te kijken. En dat was allemaal, vonden Van Zwol en Dijkgraaf, om die partijleiders duidelijk te maken dat het nu echt erop of eronder is. En dat ze echt met z'n vieren moeten bepalen of zij die sprong ook echt willen wagen naar het kabinet. Luister maar even naar wat de informateurs daar vanavond over zeiden. We hebben natuurlijk een fase gehad waar wij als informateurs echt de boel een beetje voor zaten. We vonden in deze fase, dat is de cruciale fase, de laatste week... Ja, dan is het wel van belang dat de fractievoorzitters elkaar echt in de ogen kijken... en het ook zelf doen. En dat hebben ze ook goed gedaan. Maar je zit dan toch aan een hele grote tafel. Omdat wij apart zitten, zitten ze dichter bij elkaar. En ja, je zit echt recht tegenover elkaar. Dus je bent echt met elkaar aan het werk. En die formule werkt wel goed. Je gaat naar een eindfase toe en ja, de discussies worden natuurlijk scherper. Van ja, nu moet je echt gaan kiezen. De deadline is nog steeds 15 mei. En we hebben vanaf het begin gezegd, hoewel 8 weken voor een inhoudelijke fase... zeker als dat onderbroken wordt door een paar bijzondere weken... is dat eerder aan de krappe dan aan de lange kant. Maar de deadline is nog steeds de deadline. Ja, en de deadline is 15 mei, dus volgende week woensdag... dan moet de eindconclusie van dit hele proces bij de Tweede Kamer liggen. Ja, maar goed, de kat op het spek binden... die mensen zo aan tafel zetten. Wat zegt dat nou eigenlijk over wat daar gebeurt? Ja, als je dus vaststelt, Chris, dat een dikke week voor het voordat die deadline die ze zichzelf hebben gesteld... dat die verloopt, dat ze het nu nodig vinden om de informateurs of de onderhandelaars zodanig tegenover elkaar te zetten dat ze elkaar in de ogen moeten kijken, dat ze het ook fysiek duidelijk wordt gemaakt dat ze het met z'n vieren moeten gaan doen, of niet natuurlijk. Ja, dan moet je tegelijkertijd ook vaststellen dat de aanloop naar deze beslissende week toch wel heel ingewikkeld is geweest, ja. Want de eerste weken van die inhoudelijke onderhandelingen konden ze niet eens met z'n vieren in één kamer zitten, moesten de partijleiders steeds één voor één naar binnen... en waren het de informateurs die de overeenkomsten zochten. En pas 2 weken geleden zaten ze voor het eerst... een paar uur met elkaar aan tafel. Vandaag dus ook voor het eerst een hele dag met z'n vieren... plus nog een deel van de avond. Als je dit allemaal zo op een rijtje zet... dan moet je toch vaststellen dat het allemaal niet getuigt... van een brandende ambitie om dit ook echt te gaan doen. Dus wat maak je ervan? Gaat dit een kabinet opleveren? Ja, nou ja, we weten dat die deadline er is. En we weten ook dat er voor die 4 onderhandelende partijen... niet echt een andere optie is. Wat we ook weten, is dat er in dat stuk dat volgende week... dan naar de Kamer gaat, iets staat over die ene brandende vraag... waar nog steeds geen antwoord op is. Namelijk, wie wordt toch de premier van deze club? En normaal gesproken is dat de formateur. Degene die in het laatste deel van de formatie... de mensen bij elkaar zoekt voor de ploeg. Maar dat kan nu ook best iemand anders zijn. En tja, gaat dit lukken? Nou, ze gebruiken nogal wat beeldspraak, de informateurs. En deze was vanavond, Dijkgraaf... we fietsen tegen een hoge berg op en we zijn bijna bij de top... maar we zijn er nog niet en het kan ook nog mislukken. En je weet ook niet of er aan de andere kant de weg naar beneden is. Oké, dankjewel. Het is hard als je boven op een berg staat. Zeker. Dankjewel, Wilma. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, over precies een maand kunnen wij allemaal weer naar de stembus voor de Europese verkiezingen. En voor het eerst doen daaraan ook de nu in Den Haag formerende BBB en NSC mee. Sander Smit is de lijsttrekker voor de Boer-Burgerbeweging en Dirk Groting voor een nieuw sociaal contract. Kiesja Hekster in Brussel, goeie avond. Hallo Chris. Stel ons eens voor aan de heren. Ja, allebei deze mannen die hebben een aantal dingen die ze gemeen hebben. Het zijn allebei oud-CDA'ers. Allebei kennen ze Brussel en elkaar ook heel goed. Aha. En weliswaar zijn ze lijsttrekker van allebei een andere partij, dus concurrenten van elkaar. Maar na de verkiezingen gaan deze concurrenten elkaar weer tegenkomen bij de moederpartij, die van de ChristenDemocraten, de grootste in het Europese parlement. Laten we beginnen met Sander Smit van de BBB. Waarom is hij eigenlijk weggegaan bij het CDA? Ja, dat heb ik hem gevraagd. Ik vroeg hem, wat zijn er nou voor grote verschillen tussen de vorige partij, het CDA... en welke redenen waren er nou om weg te gaan bij dat oude clubje? Ja, mijn oude clubje. Ik ben BBB'er. Ik was al BBB'er voordat BBB bestond, zeg ik altijd. En BBB staat natuurlijk voor een hele andere koers als het gaat om klimaatbeleid. Als het gaat om energiebeleid. Als het gaat om migratie. Daar staan wij voor. Een aanpak van onbetaalbare huidige klimaatbeleid. Een aanpak van een haalbare energietransitie. En een aanpak van de onhoudbare migratieproblematiek. En dat is heel anders dan de door u genoemde partij. Oh, de door u genoemde partij. CDA, dat woord neemt hij niet meer in de mond? Nee, dat viel mij ook op, inderdaad. Ja, hij wilde het woord niet gebruiken. Daar had hij vast over nagedacht. Het moet in ieder geval allemaal anders. Hij zegt, vergeleken met het CDA... is het BBB ook een stuk EU-kritischer. Hè. Hij wil bijvoorbeeld af van de Green Deal. Daarvoor willen ze dan in de plaats iets wat zij een Real Deal noemen. Hmm. En dat is in ieder geval een deal met veel gunstiger voorwaarden voor boeren dan tot nu toe het geval is. En ik vroeg hem ook hoe EU-kritisch die BBB nou eigenlijk is. Op een schaal van 1 tot 10. En dan moet je weten, 1 is dan pro-Europees en 10 is juist EU-kritisch. Dan zijn wij staan we op 7. Nou, we zijn heel kritisch op het functioneren van de Europese Unie op dit moment. Kijk, wij zijn tegen een exit. We zijn voor Europese samenwerking. Daar staan we pal voor. Tegelijkertijd zien we gewoon dat de Europese Unie dysfunctioneert. Dysfunctioneert, nou, dat is stevige taal. Ja, dat soort stevige taal vind je bijvoorbeeld op radicaal-rechtse flanken. Maar de grote baas van de Christendemocraten in Brussel, Manfred Weber, en ook de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, ook van de Christendemocraten, heeft gezegd dat ze niet met die hele radicale rechtspartijen willen samenwerken. BBB is in Den Haag, we hoorden het net bij Wilma Borgman, aan het onderhandelen met de PVV, ook zo'n partij. Gaat dat nog voor problemen zorgen? Nou, Chris, dat is een hele goede vraag. En die heb ik dan ook aan Sander Smit gesteld. Luister maar. God, dat is ook toevallig. Mevrouw Hekster, u spreekt over twee verschillende niveaus. Het gaat over het Europese niveau. Daarop, dat niveau, heeft mevrouw von der Leyen en de heer Weber gezegd, Wij staan daar kritisch tegenover. Het is ook een campagneperiode. Tegelijkertijd zijn grote partijen in die hele brede centrumrechtse EVP-fractie van henzelf, waar zij ook hun eigen steun moeten ophalen. Ik noem twee partijen. Forza Italia werkt in Italië samen met Lega en met mevrouw Meloni, premier Meloni in Italië. De ÖVP in Oostenrijk heeft al jarenlang kabinetten geformeerd met de rechtspopulistische FPÖ. Dus ik geloof dat helemaal geen rol gaat spelen. En ik denk dat een frame is waar we ook echt in Nederland van af moeten. Ook in de vraagstelling misschien wel. Nou, mevrouw Hekster, dat was niet de bedoeling, hè? Dat u daarna vroeg, volgens meneer Smit. Goed, misschien ging het met die andere nieuwkomer beter, met de NSC. Je zei aan het begin dat allebei de mannen elkaar al lang kennen en al lang in Brussel werken, want ze kennen elkaar echt goed, hè? Ja, zeker. En Smit die zei ook dat hij er naar uitziet om samen te gaan werken met Dirk Gotink. Op 22 maart 2023 ontving ik van hem een heel mooi appje dat Dirk veel aan mij moest denken en veel teruggreep op de publicatie waarin ik heb gewerkt, Land in de Knel over Natura 2000 beleid en hoe Nederland doorschiet met de uitvoering van Europees natuurbeleid. En ook mijn recente stikstofboek dat ik in 2022 bij de Nieuwe Denktank met twee co-redacteurs heb gepubliceerd, dat die daaraan dacht. Dus ja, we hebben een goed contact. Tegelijkertijd ook inhoudelijke verschillen natuurlijk. Maar je zult moeten samenwerken. Zoals wij breed centrumrecht willen samenwerken, sluiten wij ook geen andere partijen uit. En dan moet je ook een goede verstandhouding hebben. Nou, nieuwe partijen, nieuwe liefde. Is dat wederzijds? Ja, nou, Gotink heb ik dus ook gesproken inderdaad vanmiddag. Die was ietsje zuiniger, maar zeker ook heel welwillend, hoor. Ja, wat ik van hem vind, ik denk dat het het is een aardige man. Het is een bevlogen iemand op basis van de inhoud. En als ik zie hoeveel vertrouwen of hoeveel de BBB leunt op Europese oplossingen voor Nederlandse problemen, dan krijgt hij het nog druk de komende jaren. Oké, aardige man, liefde, ik weet niet. Maar goed, in ieder geval aardige man. Maar waarom stapte Gotink zelf over van CDA naar NSC? Want hij stond bij het CDA zelfs ooit op de lijst voor het Europees Parlement, toch? Ja, klopt. 10 jaar geleden stond hij op de lijst. Toen redde hij het net niet. Ja, en nu heeft hij eigenlijk een beetje genoeg van het CDA, vertelde hij. Nou, ik heb wel afgelopen jaren een paar keer achter de oren gekrapt over wat de keuzes precies waren. Omdat mijn indruk toch was dat de klimaatagenda die absoluut de goede richting is. En ook de NSC staat helemaal voor die klimaatneutraliteit in 2050. Maar de wetgeving die op Nederland afkomt op dit moment, ik maak me grote zorgen over hoe haalbaar dat is en hoe betaalbaar dat is. En ja, daar heb ik niet alle keuzes uit het verleden begrepen. Van soms ook gewoon van de EVP, maar ook van de Nederlandse partijen. Dat klinkt toch ook best een beetje eurokritisch. Hoe zit die in de cijfers als het om EU-kritisch zijn gaat? Ja, die geeft zichzelf een ietsje lager cijfer, dus ietsje pro-Europeeser. Maar hij gebruikt een andere argumentatie dan de BBB om te vertellen hoe hij tot dat cijfers komt. 10 is heel kritisch. Ja, dan zijn we gewoon 6, 7. Maar ik zou graag neer willen leggen dat op het moment dat je kritiek hebt over hoe iets gaat in Europa, dat betekent niet dat je anti-Europees bent. Daar moeten we echt vanaf, van dat idee. In de Tweede Kamer, als je daar kritiek hebt op de regering, dan ben je niet tegen Nederland. Nou, hetzelfde is in Europa het geval. Dus als iets niet goed gaat, als wij vinden dat we niet moeten uitbreiden op basis van geopolitieke redenen, dan moeten we dat kunnen zeggen. Als wij willen opkomen voor de bestaanszekerheid van mensen, omdat wij vinden dat daar gewoon een blinde vlek van bestaat in Europa en dat die klimaatmaatregelen daar niet goed genoeg op aangesloten zijn, dan moeten we dat kunnen zeggen. Dus ik zou zeggen, ja, Europa-crisis, maar vooral om het sterker te maken. Goed, Europa kritisch, maar positieve kritiek heet dat dan. Geert Wilders is in ieder geval wel heel eurokritisch. Ook NSC zit op dit moment met Geert Wilders te formeren in Den Haag. Bij de Christen-Democraten hoorden we net dat op Europees niveau een probleem is. Hoe kijkt Goting daarnaar? Nou, Goting viel mij op de afgelopen tijd in de media heel kritisch geweest over een vriend van Geert Wilders, Viktor Orbán, de Hongaarse premier. Die noemt hij zelfs een veiligheidsrisico voor de Europese Unie. En dus vroeg ik hem ook of dat niet een beetje makkelijk is om aan de ene kant Orbán er zo van langs te geven en aan de andere kant met Wilders aan tafel te zitten, die toch een van Orbáns grootste bewonderaars is. Nou ja, ik ben voor geen van beide de woordvoerder. Ik sta hier als NSC-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Maar u heeft heel veel kritiek op Orbán. Ik heb kritiek over de positie die hij inmiddels heeft ingenomen. En dat in mijn mening een veiligheidsprobleem is geworden voor heel Europa. En is Wilders dat dan niet? Ik kan op dit moment van Wilders niet zeggen dat dat zo is. Oké, Goting ziet Wilders kennelijk niet als een veiligheidsrisico. Dat laten we even bij hem en bij de NRC. Maar hoe gaan ze het doen? Hoe staan ze ervoor, deze heren? Op dit moment lijkt het erop dat ze er allebei een zetel gaan halen bij de verkiezingen volgende maand in het Europese parlement. Dus ja, dan kunnen ze het lekker tegen elkaar op gaan nemen de komende maand in alle debatten. En daar verheug ik me op, Chris. En toch van elkaar blijven houden. Dankjewel, ja. Kisia. Welcome to your life. Tears for Fears was dat. Everybody wants to rule the world. Morgen verschijnt Het leven loslaten, het boek van verpleegkundig specialist palliatieve zorg Katelijne Verboeckert-Krul. Ze heeft als verpleegkundig specialist bij honderden mensen aan het sterfbed gezeten en ze heeft daar dus een boek over. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, je werkte dus lang in een hospice als verpleegkundig specialist, nog steeds trouwens. Ja, nog steeds. Nog steeds. Ja. En wat was de aanleiding om dit boek te gaan schrijven? De aanleiding van om dit boek te schrijven is in eerste instantie een patiënte geweest die tegen mij zei van ik ben niet bang om dood te zijn, maar wel bang om dood te gaan. En waarom kan niemand mij vertellen hoe ik dit moet doen? En waarop ik antwoordde, ik weet niet hoe het bij u zal gaan, maar ik heb het wel al bij veel mensen gezien. Ja. En toen zei ze heel gedecideerd, schrijf het op, het zal mij en anderen helpen. En dat is de aanleiding van mijn boek geweest om na jarenlang ook notities opgeschreven te hebben van dingen die ik heb ervaren en gezien en lessen die ik heb geleerd van mensen. Ja. Om dat boek ook daadwerkelijk te gaan schrijven. Ja, en dat heb je gedaan, gelukkig. Want ik heb het toch regelmatig met een brok in mijn keel gelezen vandaag. Omdat ja, je verweeft heel mooi de persoonlijke verhalen met de informatieve aspecten ervan. Een van de belangrijkste dingen die ik eruit begreep is dat de ene dood de andere niet is. Hè? Er is geen vast patroon. Nee, dat is waar. Dat is ieder mens is uniek. En daarmee is eigenlijk ook de aanloop naar de dood voor ieder mens uniek. En wat je ook ziet is hoe mensen hebben geleefd, hoe mensen in het leven staan. Geeft ook wel richting aan hoe mensen hun proces naar de dood willen of kunnen invullen. Zelfs zo dat het soms heel moeilijk voor mensen is als het anders gaat. Dat is een andere uitdaging. Omdat ze zich al een beeld van gevormd hebben of dat ze de regie willen houden. Precies, ja. Je ziet tegenwoordig steeds meer dat mensen toch wel een sterk idee hebben van hoe ze willen overlijden. En dat is aan de ene kant heel goed, want het is belangrijk dat je erover nadenkt. En dat het niet onverwacht op je pad komt. Maar tegelijkertijd weten we ook uit ervaring dat het meestal anders loopt dan je vooraf hebt gepland of dat je verwacht. En is het ook belangrijk om erop te vertrouwen dat dat ook een goede weg kan zijn. Ja, en ja, de extreme van hoe mensen kunnen sterven, die zijn groot. Want er zijn ook gewoon mensen die er nieuwsgierig naar zijn, hè? Ja, zeker. Ja. Er zijn mensen die... toevallig sprak ik vandaag iemand die bij ons wordt opgenomen en die is nergens bang voor, die kijkt er naar uit. Heeft ook een sterk vertrouwen in het hiernamaals. Gebruikt geen medicijnen en ziet alles met vertrouwen tegemoet. En we krijgen ook mensen die juist heel erg angstig zijn, heel strak de regie willen houden, al het lijden voor willen zijn. Dat is het andere uiterste. Ja, er zijn lessen te leren uit jouw ervaringen. Die geef je in dit boek. Wat ik er ontroerend aan vond, is dat het soms zo praktisch is dat je er eigenlijk nooit over nagedacht hebt. Het begint bijvoorbeeld met het feit dat het een goed idee is om mensen die sterven in hun favoriete slaaphouding te leggen. Ja, dat is... Dat was echt een inzicht voor jullie, hè? Ja, ja, dat is inderdaad een hele eenvoudige interventie die hele grote impact heeft. Zowel op de patiënt die overlijdt in zijn of haar vertrouwde slaaphouding. En we nemen aan dat dat ook meer ontspanning geeft. Maar ook voor de naaste is het een heel troostende laatste blik. Als je iemand ziet liggen in een vertrouwde houding die er ook rustig bij ligt. En terwijl we eigenlijk gewend zijn om mensen op hun rug te leggen. Hier in de westerse wereld wel. Ja. Ik slaap nooit op mijn rug. Nee, nou, kan dat, ik niet eens. Nee, dus dat is ook heel opmerkelijk dat we mensen op hun rug leggen als ze gaan sterven. Terwijl ik beschrijf ook in mijn boek een filmpje van mama, een chimpansee die gaat sterven. En je ziet dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen mens, aap en mens in de aanloop naar het sterven. Maar een groot verschil is dat een mensaap in een soort opgekrulde slaaphouding gaat liggen en zijn handen op een speciale manier of haar handen op een speciale manier legt en daar heel comfortabel bij oogt. En dat wij mensen op hun rug leggen en dat vaak een heel akelig laatste beeld ook geeft. Ja. Nog zoiets waar ik nooit aan gedacht had. En jullie eigenlijk in de zorg ook niet, begreep ik uit het boek, dat er zelfs op het sterfbed nog behoefte aan seksualiteit kan zijn. Ja, ja. Dat is, daar werd ik ook heel erg door overvallen in eerste instantie. Zelfs zo dat ik, dat ik er niet adequaat op kon reageren. Hè. Dat ik de meneer wilde dat met mij delen. En dat ik dacht van, hier ben ik eigenlijk helemaal niet op voorbereid. Maar dat is inderdaad nog steeds een behoefte. Bij sommige patiënten, intimiteit is bij alle patiënten nog een behoefte. Mm-hmm. Dus nabijheid, knuffelen, aanraking, dat is iets waar we ons veel meer bewust van zouden moeten zijn in de zorg in het algemeen, denk ik. Ja. Je vertelt heel veel mooie, ontroerende persoonlijke verhalen in het boek. Zijn er één of twee patiënten die je het meest zijn bijgebleven? Oh, dat zijn er wel heel veel, maar als ik even naar mijn eigen boek kijk. Wat ik zelf heel indrukwekkend vond, was het verhaal van Anne-Maria. Zij heeft eigenlijk bij ons in het hospice nog een soort persoonlijke transformatie doorgemaakt, waarin ze van een hele onzekere vrouw die muren om zich heen had gebouwd, zo noemde ze het zelf, eigenlijk in ons hospice helemaal tot haar zelf kwam, dingen met haar kinderen nog recht kon zetten. Rust vond in haar geloof en ook mij liet zien van heb vertrouwen, iedereen kan het loslaten. En ik vond ook een heel indrukwekkend sterfproces. Iemand die bewust stopt met eten en drinken. Dat je dus echt stopt om met eten en drinken om de dood te versnellen. En eigenlijk is dat zo tegennatuurlijk. Ja. En dat is een dapper besluit, maar ook wel een moeilijke weg. Die ook van ons veel vraagt als verpleegkundigen en artsen. En alle anderen die er omringt. Want sterven en ook zeker op die manier, dat beschrijf je ook, dat kan heel moeilijk zijn met pijn en boosheid. Maar ja, je ziet ook heel veel moois gebeuren aan liefde en verbondenheid van mensen met alles wat je hebt meegemaakt. Wat heeft dan de overhand van die twee uitersten? Ik denk het laatste, de verbondenheid, de liefde, de verbinding. Dat vind ik toch een enorme tegenkracht van het verdriet en het moeten loslaten, die toch ook heel erg op de voorgrond staat. Ja. En dat ultieme loslaten, is daar een recept voor? Nou, een recept, zo zou ik het niet willen noemen, maar wat ik wel zie, en misschien is het toch ook wel een recept, is dat mensen uiteindelijk dat hun lichaam steeds zwakker en zieker wordt, hun geest daar ook in meegaat. Hè. In het begin zie je nog weerstand en hoe kan ik in godsnaam alles loslaten wat me lief is. Mm. Maar je lichaam helpt je er echt bij. En uiteindelijk zie je ook dat geest en lichaam samen daarin opgaan en mensen steeds meer onthechten van hun omgeving en rustig uiteindelijk overlijden de meeste mensen toch wel. Want wat is nu uiteindelijk het belangrijkste dat jij hebt geleerd voor als je de laatste uur geslagen heeft? Toch wel vertrouwen hebben in dat dat het uiteindelijk iedereen ook lukt. We kunnen heel krampachtig vasthouden aan allerlei ideeën over hoe we dood willen gaan. Maar het is goed om scenario's te kennen, maar ook heel goed om te weten dat het vaak anders gaat en dat het daarin ook goed komt. Ja, en wat heb je geleerd voor de tussentijd, voor de rest van je leven? Nou, wat ik heel erg heb geleerd, dat vind ik, dat is eigenlijk een uitspraak van Kierkegaard, de filosoof, die zegt: durven is even je evenwicht verliezen en niet durven is jezelf verliezen. En dat is iets wat ik heb gezien ook, dat mensen die dat hebben gedaan op hun sterfbed ook vaak met dankbaarheid kunnen terugkijken. En mensen die dat moeilijker vonden om te doen, ook spijt hebben van dingen. En dat vind ik heel mooi om mee te nemen in mijn leven nu, om bepaalde dingen te doen die ik best een beetje spannend vind, maar waarvan ik ook weet, als ik ze doe, dan brengt dat mij ook weer een stukje verder in mijn leven en in mijn persoonlijke ontwikkeling. De vrouw waarmee het boek begon, mevrouw Boegwald, die zegt: ik ben niet bang om dood te zijn, maar wel om dood te gaan. Ja. Jij zegt: ja, voor mij is het eigenlijk precies andersom. Ben je daar nog steeds bang voor? Ik merk wel dat mensen die een duidelijk beeld hebben over de dood of daarna, dat die daar meer rust en minder angst in ervaren. En ik ben daar zelf nog niet helemaal over uit. Dus work in progress, zeg maar. Nou, in ieder geval heeft het mij weer enorm aan denken gezet over de dood. En daar is helemaal niets verkeerd aan. Dus hartelijk dank voor je boek, Katelijne van Boeken de Krul. Veel dank. Ja, dat was andere koek. Waterloo namelijk, van ABBA. Daarmee begon het 50 jaar geleden allemaal voor Zweden. Toen, in 1974, won dat land voor het eerste Eurovisie Songfestival. En inmiddels staat het aantal overwinningen voor Zweden op 7. En dat deed alleen Ierland ze na. Morgen gaat het Songfestival weer van start in Malmö, in Zweden. En journalist Mark Robinson volgt het op de voet. Welkom. Goedenavond. Is er een reden waarom Zweden zo succesvol is? Ja, nou, er is één hele belangrijke reden aan te wijzen. En dat is eigenlijk de voorrondes. Zweden is er eigenlijk al vanaf het tweede jaar dat ze meedoen. Heel fanatiek in het uitkiezen wie zij naar het Songfestival sturen. Ja. En dat doen zij via melodiefestivalen. Dat is eigenlijk dat is bijna hun Super Bowl. Maar dus echt al decennia lang. Met voorrondes, de allergrootste artiesten doen daar mee. De allergrootste producers doen daar mee. En het hele land kijkt. Het is populairder dan het Songfestival zelf. Ze halen kijkdichtheden van 50%. Dus 4 miljoen Zweden zitten naar die finale te kijken. En daar halen ze ontzettend veel ervaring uit voor de grote show. Het is zelfs zo dat dat heel veel grote veranderingen van die grote show komen uit die voorrondes van Zweden. Ja, dat is waarom ze eigenlijk altijd al een hele grote voorsprong hebben op de rest van Europa. Oké, ze halen gewoon door dat systeem halen ze het beste uit het talent wat ze hebben in het land. Toch lukt het niet altijd om de juiste artiest te vinden, want er was iets met de moeder van Greta Thunberg. Dat klopt. Ja, het is sinds 2000 is het 6 keer niet gelukt om in de top 10 te komen van de finale. Dus dat is een uitzonderlijke score. En het slechtste resultaat was in 2009. En dat was inderdaad, toen kende de hele wereld Greta Thunberg nog niet. Nee. Maar haar moeder, Malena Ermann, die kwam toen uit met het nummer La Voix. Dat was een vrij kitscherig nummer met veel opera-elementen. Eigenlijk zoals je het wel verwacht dat het goed zou doen op dat grote podium. Zij is opera-zanger. Precies, ja, ja. Precies. Zij werd 21ste uit mijn hoofd. En dat is voor Zweden echt een blamage. Ja, dan hadden wij in Nederland vroeger ook landelijke voorrondes. Het Nationale Songfestival. Dat is afgeschaft bij gebrek aan succes. Waarom werkte dat hier niet? Nou ja, ik denk dat we in Nederland een hele andere dynamiek hebben gekend. Er is natuurlijk een soort omslag geweest in de populariteit van het Songfestival in Nederland. En dat heeft ervoor gezorgd dat de belangrijkste namen, de belangrijkste artiesten, de belangrijkste producenten minder geneigd waren om zich daarbij te voegen. Dus dan wordt het resultaat ook minder groot. Kijk, in Want Zweden, het werd op een gegeven moment werd het camp. En dat is, daar is in principe werd het niks minder serieus mee. Genomen. Ja. Ja, nou ja, en de resultaten waren slechter. Dus yeah. We stuurden allemaal de Glennis Grace, zeg maar, die later in de America's Got Talent heel groot is geworden. Die stuurde erheen. Die werd gewoon in de halve finale afgeserveerd. Yeah. Dus er was voor heel veel artiesten in Nederland ook weinig eer te behalen aan dat podium. En dat is natuurlijk een self-fulfilling prophecy. Dat wordt slechter en slechter en slechter. En dan wordt dat natuurlijk. Dan gaat uiteindelijk sterft dat een dood. Ja. Ja. Dan moet je het zelf gaan kiezen. Maar daarna is er weer een andere omslag gekomen. Ja, want toen gingen opeens toch ook weer grote namen meedoen. Ja. De Ilse de Lange, Whalen. Ja. Begon met Anouk natuurlijk. Noem ze maar op, Anouk. Ja. Dus zou het een goed idee zijn om dat Nationale Songfestival nu weer in ere te herstellen? Ja, dat is natuurlijk een beetje gewetensvraag. Ga je het volk laten beslissen wat het beste is om daar naartoe te sturen? Niet altijd een goed idee. Niet altijd een goed idee. En ik denk, we hebben natuurlijk vorig jaar ging het misschien een beetje mis. Ik denk dat daar heel veel van is geleerd. En ik denk dat wat wij dit jaar sturen, dat de selectiecommissie daar een hele grote gok heeft genomen die ze heeft uitgekeerd. Ja. Want we moeten nog maar zien of die gaat winnen. Maar een morele winnaar kun je Joost Klein al wel noemen. En zeker de keuze voor dat nummer. Ja. Ik vind dat echt een van de redenen waarom ik het Songfestival zo leuk vind. En wat aantrekkingskracht is voor mij. Ja, en om even ook weer te stipuleren dat het toch nog steeds nu wel weer een ding is om eraan mee te doen. Zeker. Ilse de Lange had ook auditie gedaan. Hè? Ja. Dat lekte eruit. Dat vond ze niet prettig. Nee, ja, ik snap dat ergens natuurlijk wel. Want ja, het is natuurlijk nooit leuk als je een artiest vandaan bent en je bent het niet geworden. Ik snap daar natuurlijk wel een beetje van dat je daarvan baalt. Aan de andere kant denk ik, maar het zegt wel iets over de status van het Songfestival. Nou, die is de afgelopen jaren ook een hele. Ik heb lang redactie gedaan voor talkshows. Daar heb ik veel artiesten ook naar de studio geprobeerd, of eigenlijk gekregen. Ja. En wat mij heel erg opviel is dat die artiesten in een heel vroeg stadium al door allemaal de grote platenmaatschappijen allang getekend waren. En daaruit blijkt hoe grote belangen eigenlijk al zijn en hoe groot en belangrijk dat podium voor de muziekindustrie is geworden. Ja. En daarmee is het ook wordt het nu ook veel serieuzer genomen. Dat is als kijker echt heel erg leuk. Want dat betekent dat het festival een gigantische kwaliteitsslag heeft gemaakt in de afgelopen jaren. Zonder daarmee het gekke karakter te verliezen. Want er zitten altijd landen bij waarvan je denkt, hoe zijn ze hier godsnaam op gekomen? Ja. Nou ja, daar horen wij bij, vind ik, dit jaar. Ja, ja, ja. Maar toch, als Zweden zo vaak wint, is dat dan een voorbeeld voor andere landen? Ik denk dat er zeker veel naar Zweden wordt gekeken. Het is ook niet voor niets dat ze vaak de hekkensluiter zijn van de selectierondes. Zij zijn vaak een van de laatste landen die de finale van het Melodiefestival is eigenlijk aan het einde van de deadline van wanneer je nog een song mag insturen. Aha. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat ze nog niet dat ze geen copycat gedrag willen. Omdat ze weten dat er naar hen gekeken wordt. Zullen het geheim houden? Nou, geheim. Kijk, de voorrondes, daar zijn natuurlijk de artiesten al bekend. Hmm. Maar het is nog niet zeker dat diegene dan ook daadwerkelijk gaat. Want dat copycat gedrag, dat heb je wel gezien. Nou ja, je ziet dat als er een land is in dat altijd in de top 10 belandt, ja, dan ga je natuurlijk wel eerst even kijken van wat doen zij eigenlijk? Ja. Kunnen we daar iets uit meenemen? Ja. En als dat nog een beetje nevelig gehuld is, of in ieder geval nog onduidelijk is, dan heeft dat toch een andere uitkomst. Ja. Als je het zo vaak wint, dan moet je het dus ook vaak organiseren. Want het winnende land organiseert het. Dat doet Zweden nu dus voor de zevende keer. Zit daar ontwikkeling in? Wordt het dit jaar heel anders dan anders bijvoorbeeld? Nou, ze hebben één hele belangrijke verandering doorgevoerd. Kijk, zij zijn een land dat altijd op tv-productieniveau heel goed nadenkt. En daarom vind ik het altijd heel leuk als Zweden weer een keer wint. Want dan weet je, er komt een soort impuls in de show. Ze hebben ooit het Songfestival van de theaterzalen naar de grote stadions gebracht. Mm-hmm. Waar natuurlijk een hele andere vibe kwam. Waardoor de massaliteit veel meer werd onderstreept. Heeft heel veel gedaan voor de toekomst van het Songfestival. Maar ze doen ook hele grote ingrepen in bijvoorbeeld de puntentelling. En dit jaar met het stemgedrag. Je mag vanaf dit jaar mag je al stemmen op het moment dat de act is geweest. Vroeger moest je helemaal wachten tot het einde, moesten alle landen zijn geweest. En nu mag je eigenlijk al beginnen met stemmen. Als land 1 is geweest, mag je op land 1 al gaan stemmen. Dat gaat natuurlijk een enorme discussie straks weer opleveren. Ja. Wat oneerlijk, want ik was als eerste. Dan heb je veel meer tijd om de stemmen te verzamelen. Joost Klein is als laatste. Dus allerlaatste. Dat is dan een voordeel. Ja, of een nadeel, want je kan dus pas stemmen van het moment dat hij op het laatste... Oké. Daar moet ik langer over nadenken. Dat is heel ingewikkeld. en zijn ze blij? Denk je in Zweden? Want Israël doet mee, veiligheidsmaatregelen. Ja. Nou, ze hebben vorig jaar hebben ze er alles aan gedaan om het binnen te halen. Ja. Want je zei net al, het is precies 50 jaar geleden dat ABBA won. En dat was hun eerste grote overwinning. En eigenlijk gewoon hun stempel op het festival voor decennia lang. Ik denk dat ze vorig jaar heel erg blij waren dat het gelukt is met Loreen. En ik vraag me af, een jaar later, of ze er nog steeds zo blij mee zijn. Want ze hebben natuurlijk echt een gigantisch grote beveiligingskwestie op dit moment. Yeah. En dat is een zaak waar je eigenlijk alleen maar tegen kan verdedigen. En dat zie je, ze hebben allemaal politiemacht uit Denemarken en Noorwegen moeten halen. Om die beveiliging op niveau te krijgen. Want je wil niet dat daar iets gebeurt. Want dat zou ook weer consequenties hebben voor de komende jaren als die artiesten of wie dan ook niet veilig zouden zijn op zo'n groot evenement. En hun eigen inzending? Kan je daarover daar zijn ze denk ik nog niet zo heel erg blij mee. Marcus en Martinez, het zijn twee, ik denk rond de 20 jonge jongens met een hele hoge stem, die een hele strakke popsong, eigenlijk zoals ze van Zweden gewend zijn, een hele strakke popsong hebben gemaakt. Vorig jaar deden ze ook al mee met dat Melodiefestival, maar toen stonden ze in de schaduw van de grote Loreen, die natuurlijk al een keer had gewonnen en een knijtergrote act had neergezet. Dit jaar werden ze daadwerkelijk ook gekozen. Maar ze komen tot nu toe nog niet verder dan de 15e plek bij die bekende de boekmakers. Dus ik denk niet dat de Zweden heel erg blij zijn als dit het resultaat gaat worden. Want de 15e worden voor een land als Zweden, dat is toch een kleine afgang. Ja. Ja. Maar ze gaan ook niet winnen, want wij gaan winnen. Precies. Toch? Nou, de morele winnaar, dat zijn wij. Ja. We zijn wel deze avond alweer gezakt bij de boekmakers. Oh. Vanavond zijn de eerste generale repetities. Dus dan zien mensen voor het eerst in de zaal wat de acts zijn, hoe ze eruit zien. Daar zijn die boekmakers allemaal gek op. Want dan kunnen ze eindelijk zien, oké, dit zijn de competities. Dit zijn de grote concurrenten. Ja. En Ierland, dat andere land wat het dus ook 7 keer heeft gewonnen, die heeft ons net ingehaald deze avond. Wij zijn gezakt naar de 6e plek. Oh jee. Ierland staat nu op 5. We moeten nog maar zien of we dat gaan inhalen. Ja. Ja. En wat vind jij van Joost voor Kleine? Mij, wat ik net zei, voor mij is Joost Klein het voorbeeld van de aantrekkingskracht van het Songfestival. Want het is heel makkelijk om je te laten wegjagen door de entertainmentwaarde van zo'n song als Europapa, maar ook door het hele festival. En voor mij als liefhebber is het vaak zo dat als je begint te krabben aan de bovenkant, dat daar vaak een heel mooi iets onder zit. En hij heeft natuurlijk een nummer gemaakt dat in de traditie is gemaakt van happy hardcore. Een vrij, laten we zeggen, ordinaire muzieksmaak, waarvan ik had gedacht dat het in mijn tienerjaren begraven zou worden. Die heeft hij weer leven ingewekt. Maar het is ook een metafoor voor een van zijn grootste trauma's, waar hij copingmechanismen voor heeft ontwikkeld. En dan vind ik het weer prachtig, want dan heb je weer de kracht van het vertellen te pakken. Mark Robinson, dankjewel. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Ster. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo Buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Zo. Dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl.